तेरी बाहों में यूं आए जीने लगे जीने लगे जिंदा हुए फिर से प्यार जो पाया है अब सारा जहां ही पा लिया दूर थी।